Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Podglądam kartkę z kalendarza. Pojutrze już grudzień, jak ten czas spędzi. 29 dzień listopada przed nami, 4 minuty po godzinie 4, a piosenka dnia już przedświąteczna. Wybieram, patrzę w kosmos i gdzieś dalej. Lecz wierzę głęboko w miłość, wolność i wybaczanie. Wybieram to imię, jej zapach robi mi najlepiej. Rodzina w komplecie to cud. Dowolny pretekst, dobry. Tym, co wśród prezentów któryś ok już sami śpią. Z kolei wesołych świąt.

when your heart is sinking low, keep on walking. When you feel like letting go, keep on walking. 'Cause I know it won't be long. Keep on walking and hold on. Walking i John Allen także na dzień dobry, na rozgrzewkę. To za chwilkę trzy sygnały od Państwa, mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 71335, no i jeszcze 2 2 7 3. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. 11:30 po czwartej, czwartkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Szybkie osobowości gdzieś z samego rana. Jedna pani Kinga z Lubelszczyzny, dzień dobry, też się słucha i miwego dnia. Szybciusieńko, 11 po czwartej informacja nadesłana. Jest z nami także pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarowy. Wczoraj się zamyślił, no i się nie udało, ale dziś zapracowany. Minus 5 i sucho, bez chmur na trasie Łódź-Grudziądz. Pierwszy sygnał od pana Janka telefonicznie. Brawo, Jaś. No i jeszcze SMS-owo, minus 4. Jeszcze niecałe 2 godziny pracy i do domu. Jak zwykle na słupu pan Leszek z Kruszwicy pozdrawia tych, którzy jeszcze na szychcie. No to już właściwie z górki to pierwszy sygnał SMS-owy. Ciąg dalszy korespondencji już za chwileczkę, już za momencik. Także powitanie nowego dnia. Tymczasem 16 po czwartej. Chce się wstawać. No, przed chwilą śpiewał także i Robert Plant. Ale z państwa porannej korespondencji wynika, że jednak chyba w większości, może nie z uśmiechem na twarzy, ale jednak wstajemy, by zapracować na kolejny dzień PKP i podążać powoli do wymarzonego zakładu pracy. Nowy dzień przed nami, dziś imieniny Błażeja, Fryderyka, Darii i Saturnina. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin, 8 i 10 minut. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15 do końca roku 32 dni, a przed nami 333 dzień roku. Dzień podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Czwartek, 29 listopada. Dzień dobry Państwu. tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp. Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się i już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dwadzieścia 3,5 minuty po godzinie 4. Aby to był lekki dzień, tego życzymy Państwu już na dzień dobry u progu. No, do wschodu słońca jeszcze trochę zostało. Ale nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, to my przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Tak się złożyło. 3 rocznice śmierci, a wspólny mianownik to właśnie 29 dzień listopada. W 1919 roku zmarł Szymon Wiawer, najwybitniejszy polski szachista XIX wieku, czołowy szachista świata w latach 80. XIX wieku. Urodził się w 1838, a zmarł właśnie 29 listopada 1919 roku. W 1999 roku zmarł Henryk Frąckiewicz, matematyk, mechanik, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, członek Polskiej Akademii Nauk, autor prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji siatkowych i wielu patentów, m.in. dotyczącego metody laserowego kształtowania metali. A w roku 2006 zmarła Krystyna Radzikowska, najwybitniejsza polska szachistka lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Wystąpiła 24 razy w finałach Mistrzostw Polski, zdobywając 17 medali, w tym 9 złotych. Dodajmy, że w 1984 roku uzyskała jako pierwsza Polka tytuł arcymistrzyni szachowej. Wspominamy w 12. rocznicę śmierci Krystynę Radzikowską. Tak troszkę szachowo, ale nie tylko, także matematycznie, mechanicznie. 3 daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza w muzycznym, w naszym kalendarzu już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w gotowości? Bardzo proszę, to za 4 minuty z wąsem najświeższa prognoza na dziś. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Climbing the Fly, Tom Petty and the Heartbreakers, a Bieszczadzkie Anioły już na nasłuchu i pozdrawiają wszystkich z białych, zaśnieżonych Bieszczadów. Minus 6 stopni i wyż silny, bo 1035 hektopaskali. Zimno, pięknie. Dziś znów wzbijamy się w powietrze. Tak pięknie formułują te poradne pozdrowienia Bieszczadzkie Anioły. Bardzo pięknie dziękujemy. Już prawie 4:30, to sprawdźmy, cóż w pogodzie. Polska pod wpływem wyżu, jedynie zachód kraju na skraju niżu z nad północnego Atlantyku. Tam też zaznaczy się strefa ciepłego frontu, no a z północy napływać będzie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego, choć nad krańce zachodnie napłynie jeszcze cieplejsze powietrze polarne morskie. W Europie kształtować się będą przede wszystkim silnie rozbudowany wyż z centrum nad Białorusią i zachodnią Rosją oraz rozległy i głęboki niż z ośrodkiem na południu od Islandii. A u nas ranek mglisty na wschodzie i północnym wschodzie lokalnie. Nie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów i osadzająca szać. W dzień pogodnie, choć na krańcach zachodnich rano na północnym wschodzie może się chmurzyć. A wiatr umiarkowany, nad morzem silny, porywisty do 55, na zachodzie do 60, w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem do 70 km na godzinę. Wiatr południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie i tak wysokie, 1023 hektopaskale. A na termometrach dziś od minus 6, minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów minus 2. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie do plus 3 stopni. Tyle o pogodzie. A jak zwykle o tej porze czas na 3 na raz. 3 utwory i wspólny mianownik. Państwa zadanie to odszyfrować. Cóż to takiego? Prościusieńkie zadanie. Wczoraj już sporo podpowiedziałem. Dzisiaj też w jednym, dwóch zdaniach. No to powinno gładko pójść, podejrzewam, że już po pierwszej nutce. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część pierwsza. Kilka pól do możliwości odszyfrowania i do, w dobrym tego słowa znaczeniu, wykombinowania, cóż to może łączyć, trzy nagrania. Po pierwszej nutce podglądam, czytam, żeby nie psuć pozostałym zabawy, i bo tak to potraktujmy, rozgrzewki szarych muzycznych komórek, to jeszcze poczekamy na odpowiedź. No już za dużo bym powiedział. Równiusieńko 7 minut. Tak jak wczoraj podpowiadam. Za 25 minut piąta. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Krótko i na temat SMS-owo. Tu i teraz 7, 1, 3, 3, 5. A chyba najwięcej powiem tak jak wczoraj. Czas start. Patrzy w moją twarz. budzi, budzi mnie co rano. Zastwierdza, że już bardzo późno, mówi, mówi mi dobranoc. O, po co tyle zamieszania? O, dość już mam tego kochania. Trzy na raz. Yeah. No i są odpowiedzi, wiedziałem, najłatwiejsze z możliwych, choć państwo znaleźli także alternatywne odpowiedzi i bardzo dobrze. Pan Adam z Kostrzyna, może to padający śnieg. Dobrze, pan Witek, to musi być temperatura. Też dobrze. Pan Leszek podpowiada, że może te wszystkie utwory były już kiedyś prezentowane w Trójce. Poza tym to chyba czas. Tak, tak. Czas goni, szczególnie teraz, za chwilkę najszybszy miesiąc w roku. Nie, no czas, to na pewno to pan Andrzej z Prostek tak podpowiada. Zero kochania. Pani Asia z Rybnika, nareszcie kończąca zmianę. Może kochanie to temat, podbija stawkę pan Adam. Bieszczadzkie Anioły dodają, że to może kochanie. Pan Mirek z Łodzi, może to hałas życia. Wokalistki, kobiety, tak formułuje to pan Maciek z Libiąża. A może to okno. Też tak może być, pan Łukasz. Wszyscy spoglądamy w tym samym kierunku. A odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych, no i to z pozdrowieniami, choć ktoś, kto się nie podpisał. Pozdrawiam, to chyba pan Mirek, jeśli dobrze kojarzę numer. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów w 333 dniu roku. I tak właśnie jak wczoraj, do końca wczoraj, licząc 33 dni. Dziś 32, ale to 333 dzień roku. Więc piosenki trwające 3 minuty i 33 sekundy. Jak uciął nożem. Hej, mrumru. O, nie rób tyle hałasu. Malam i przed chwileczką w 5 smakach. Monika Brodka. Tak pięknie nam się to poskładało. Tak jak wczoraj. Czas 04:44:04. No tak się znowu jakoś to ładnie ułożyło. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Minus 10 przy warsztacie. O co chodzi? Pozdrowienia z Bielska-Białej. Stolarz pan Rafał już na nas uchu. Minus 10. Na razie nasz poranny rekord. Minus 6 na zewnątrz. To pan Konrad z Łodzi z już prawie kończącej się nocnej zmiany. Trójkowo. też i tak bardzo miło, życzliwie pani Kasia Wiejska, korespondentka, formułuje w naszej pudzikowej rodzinie ten właśnie obraz, jak to teraz wygląda. Czwartunio za oknem 3 i 6. Tyle pokazuje aplikacja 7 z prefiksem, rzecz jasna. No komu wierzyć? Ja bym wierzył temu za oknem analogowemu termometrowi. A odrywam się od papierów i piszę. Pani Jasia spod Konina też jest z nami za oknem, ciemno i bezmlecznie. No tak, dziś piąteczka. Sygnał od pana Stanisława, bo jedzie z trójką z Częstochowy do Szczecina, omijając przy lekkim mrozie różnego rodzaju utrudnienia, minus 5, ale prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. To pan Stanisław z panem Robertem, tak się zawahałem, bo obaj panowie napisali. Od pana Piotra też sygnał, trasa Tychy-Łask w Częstochowie minus 8, droga na Radomsko S1 zablokowana, zalecany objazd przez drogę numer 91, kierunek Piotrków Trybunalski. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, chodzi dokładnie o 446 kilometr tej trasy, Krajowa Jedynka, odcinek Częstochowa-Piotrków w pobliżu miejscowości Szczepocice Rządowe. To województwo łódzkie. Tam doszło do wypadku. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Objazd, jak sugeruje nasz słuchacz, drogą numer 91 i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Bardzo dziękujemy panie Piotrze za te ostrzeżenia i prosimy wszystkich o szczególną ostrożność. Gorące pozdrowienia z Olsztyna. Tam minus 5 rzuca się w trasę pan Łukasz. Też prosimy o ostrożność od pana Tomka z Zakółka. Także informacja o tym, że załadunek w Kruszwice i ach, za chwilę tak chlechciach i końcówka trasy. Na liczniku minus 6 to pani Ela z Opola. Już liczę, że to Wigilia Andrzeja i Wigilia Piątku, a za chwilę weekend. No tak jakoś staramy się tu optymistycznie wszystko ubierać w słowa. Minus 7, sucho na niebie, piękne gwiazdy, to pani Iwona z Nysy. Od pana Darka z Bolesławca. Obudność jest, minus 5, tylko. Kiedy śnieg, zimnolubny pan Darek z Bolesławca dopomina się tego. Przekazujemy tę informację do pana synoptyka. Na budziku za 11 minut piąta, sygnały krajowe, zagraniczne za chwilkę. Wcześniej Edyta Bartosiewicz. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak to wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze i ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Jeszcze szybciusieńko informacje zagraniczne. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Między innymi od pana Grzegorza przy radioodbiorniku z deszczowego Tilburga. Tam plus 10 to Holandia. Na słuchu bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał także good morning od pana Piotrka. Harrogate tam na wyspie 8 stopni, co najważniejsze, bez deszczu. Pozdrawiam wszystkie nocne zmiany, także te brytyjskie to od pana Piotrka. Manchester także jest z nami i pan Wojtek też. Nocna zmiana zasiedziała się w Nowym Jorku, jeszcze nad papierkami przed komputerem pani Iza. Norwegia i Harstad, północne rejony Europy i pani Magda również z nami. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne, jakby nie było za oknami ciemno, ale jednak sygnały korespondencyjne od państwa. Ciąg dalszy sygnałów po godzinie 5:00. Przypomnę tym wszystkim, którzy być może dołączyli teraz do nas, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mówimy kontakt na trzy sposoby, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Co po 5:00? Oczywiście zapowiedzi nowego dnia. Będziemy zaglądać do kartki z kalendarza, także tego muzycznego. Troszkę poszeleścimy prasą. Zaprezentujemy państwu najświeższe prognozy pogody, a to przecież bardzo ważne, by wiedzieć z samego rana, jak się ubrać, a przed samą 6:00 także kącik z muzyką country. To i więcej po 5:00, a do 5:00 równo 5 minut. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię.